سورة البقرة درس نمبر يوصل دري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم نشتده پتا باندي توفيق ده هدايت ورکول دويتا ولكن الله لكن الله تعالى چدي يهدي من يشاء اولار خي آغا چاہتا چخو خيشيم توفيق ده هدايت ورکي چاہتا چخو خشي وما تنفقوا آغا چ خرچ کوي تاسو من خير سمال فلأنفسكم ندا تاسو پیدا استاسو د استاسو د خپل نفسونو لپاره دا و ما تنفقونا هغه چې خرج کوي تاسو او ما تنفقونا او نه خرج کوي تاسو او خرج مکوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د رضامن یاد الله تعالی یا و ما تنفقونا هغه چې خرج کوي تاسو الا ابتغاء امر وجه الله د پاره د طلب د رضامن یاد الله تعالی وما تنفقوا من خير آغاچ خرچ کوي تاسو سمال يوفي اليكم نو بدلي بدر پورا بدر کړی شي تاسو ته بدلي وانتم لا تظلمون او تاسو سره بازياته و نکړی شي. سوره البقره د سلورمی سي چې په بیان د انفاق فی سبیل الله کې دا داري دویم باب او په دویم باب کې درې خبرې ذکر کړې. یو خبره امثله اربعه، دوه دفاره د منفق فی سبیل الله او دوه دفاره د منفق فی غیر سبیل الله، دا غیر دفاره دوه مثالونه ذکر شو. دویمه خبره ذکر د شرایط خمسه، دوه شرطونه سلبی او درې شرطونه ایجابی. دریمه خبره امور ستا متعلق د انفاق، نیو د هغې نه ذکر شو اجتناب د وسوسې د شیطان نه 268 نمبر آیات کې. دویم بیان د قسمونو د انفاق 270 نمبر آیات کې. او دریم بیان د امور ستو نه بیان د کیفیت تا داغی داغی چې سرنګ با تو ورکول کای او سو وختونو کې به ورکای خکارا او پټ داغی د پاره ذکر وشو. دریمه خبره سلورمه خبره نن ذکر کیږي او هغه دا چې تسلی پست بیان نه او تیزی ورکول فینفاق علی سبیل الاخلاص، معنی چې په اخلاص سره خرچه وکا. نو فرمای لیس علیک هداهم سلورم امر تسلیف فست بیاننا او تیزی په انفاق علی سبیل الاخلاص. لیس علیک هداهم نشته پتا باندې توفیق د هدایت ورکول دیتا ولکن الله لیکن الله تعالی چې دی یهدی من یشاء توفیق د هدایت ورکی چاله ری چې خو غشی. په بیان د انفاق کې دا جمله راوړه د دې لپاره کچری سوکستا انفاق ته محتاج او هغه اگر چې هدایت نه دی قبول کړي نو محتاج باندې خرچه وکا. هدایت ورکول دا د چا دی؟ دا د الله تبارک و تعالی په اختیار کې دی. او دارنګي اشاره دی ته هم دا چې بعض سړی و یره مونږ په خرچه وکړي خو اړو اسلام طرف ته دین طرف ته راضی نه، نو ته چې خرچه کوي نو ټیک ته دا یو ښه سوچ دی چې یو سړی ته دعوت ورته وچلی او د الله دین ته یې مایله کوي. خو که پرس کو د هغې باوجود هم څوک مایله نه شو او هغه محتاج دی، نو ته خرچه کوه، په دې مه بندوه چې یاره دی ولې هدایت طرف ته نه راځي. هدایت ورکول له چا کار دی؟ د الله تبارک وتعالی کار دی. نو ځکه فرمایي ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خير آغا چه خرج کوي تاسو سمال فلأنفسكم ندا ستاسو دي نفسونو دا پارا دي يعني پايدا ستاسو دي نفسونو دا پارا دا کم مال چه تخرج کوي الله بتعالى دا غي بدلي در کوي الله بتعالى دا غي اجر و ثواب در کوي او خرچا کپرس کو تکای او یو سړی پاغي باندې هدایت طرف ته نرا ته خپل طرف ته تاولی دل چې دې پی د ګنا کارونه کوي او ته ولا خیر خیرات ورکای نو چې تا ته ثابت شوا چې دې پی د ګنا کارونه کوي نو بیا دا سړی له خیر خیرات مو ورکوا وما تنفقونا آج خرج کوي تا او نه خرج او خرچه م کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پار د رضا د منتیا د الله خرچه م کوا مگر د الله رضا پکې ولټوا او کله چې تا د الله تبارک وتعالى رضا ولټولا نو یو دا چې کم خیر او برکت ته الله تبارک وتعالى د طرف نه دی ابستا په مال کې ستا په تجارت کې ستا په کاروبار کې ستا په زمیدارا کې ستا په اریو کار کې بد الله تبارک وتعالى د طرف نه خیر او برکت غرزيږي ولی ستا مقصد چې کوم دی د الله رضا ده بل دا چې کله ستا مقصد د الله رضا غرزولي نو ته چې کوم خرچه کوي نو اخرت کې الله تبارک وتعالى چې تاله پاغي باندې کوم انعامات درکوي نو هغه بیا ډیر زیات دي د دنیا د خیر او د برکت نه هغه همیشه همیشه د خوشحالی سبب بدله وګرځي نو تاسو چې کوم خرچه کوي نو د دې لپاره کوي چې الله تبارک وتعالى زموږ نه رضا شي او دارنګي د مخلوق نه دا غي بدله و نه غواړي لکه څنګه چې ابل رز ها مخکې درسونو کې ذکر شو چې بعض خلک د ریاکارۍ لپاره خرچه کوي چې ماته خلک نیک سړی وي نه د الله د رضا لپاره خرچه وکړه بعض خلک د احسان جتاولو د پاره چې په بل احسان اړي خرچه کوي نه د الله د رضا د پاره خرچه وکړه بعض خلکو له پیغورونه ور کوي زمنګ په سړو ټکړو باندې ته موړ شوي نه د الله د رضا د پاره خرچه وکړه په چاس باندې مکوا نو دا ټولې خبرې ذکر شوې نو دلته الله تبارک وتعالى دا فرمایل چې په خپل خرچه کې اخلاص پیدا کا وما تنفقوا من خير آغا چه خرج کوي تاسو سمال يوفى اليكم نو پورا درکړی شي تاسو ته داغي بدلی وانتم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم او زیاتی ونی شي حدیث قدسی دی ثبت فی الصحیح عن ابي ذر رضی الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله فاكوي حديث قدسي ده ابي ذر رضي الله تعالى عنه ده نبي عليه السلام نا روایت کئ چې الله تعالی فرمای چې زما بندګانو ما ظلم چې کوم ده پزان باندې بند کړي ده او استاسو په منس کې میوم په یو بل باندې حرام ګرځولې ده نو په یو بل باندې ظلم مکوي او په دا حدیث کې بیا ډیر تفصیل راځي چې کله حدیث ختمی نو په اخیری سر د دې حدیث باندې اوپر ما یا عبادی انما هی اعمالکم وزما بندگانو دا ستاسو هغه عملونه دي احصیها لکم چې ما ستاسو دپاره خزانه کړي دي ستاسو دپاره مې شمېرلي دي ستاسو دپاره مې ایښودي دي ثم اوفیکم ایاها بیا بتا سول د دې بدلې درکم لکه څنګه چې وای یوفا الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته بدلې د دې او فیکم ایاها زب تاسو له دې بدلې درکم فمن وجد خیرا فلیحمد الله چا چې د دې نعمتونه اومندل او د دې خیر اومندو چې کوم اجر دل ز درکم نو هغه دې د الله تبارک وتعالى حمدونه وای ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه او قد دين علاوه تاسد چتا د الله درزاد پاره نو خرچ کړي نو پاغی کی بیا چتاوس تک کم سزا ملاویگی نو نبا ملامت کوئی مگر خپل ځان با ملامت کوئی زکا چی داستا دا نفس تا طرفنا چی پاغی کی اخلاص او دا اللہ رضا مقصود نوا دا حدیث نکل کرده امام مسلم پی صحیحه دا امام مسلم ذکر کرده او صحیح حدیث نو دا دی وجنا وما تنفقو من خیرین آغا چی خرچ کوئی تاسو سمال یوفى الیکم او تاسو تبا پورا درکلی شی بدلی داغی وانتم لا تظلمون او تاسو سربا زیاته و نشی چگنی دا اجر نبا مخروم شی یا وانتم لا تظلمون تاسو سربا کمی و نشی چگنی دا اجر و ثواب نبا کمی تاسو درکلی شی بلکه دا اللہ خدا سے ذات تے چی اغا پو ورکل باندی دنیا کې اگو رسوم را ورکل کئی او بیا دا غین علاوه دا آخرت ورکلو آخو لا حساب دی چې نه د چا په غوږونو اورېدلی دي نه د چا په سترګو هغه نعمتونه چا لیدلی دي او نه د چا په زړه باندې تیر شوي دي. دا الله تبارک و تعالی داسې ثوابونه او بدلې بیا ورکوي. چا سره ظلم نه کوي، چا سره زیاتې نه کوي. او ایما زیاتې په ځان باندې حرام کړی دی، ستاسو په منځ کې مې هم زیاتې حرام کړی دی، نو په یو بل زیاتې مه کوئ. او په ځان باندې زیاتې دا کار دی چې یو سړی عمل کوي او عمل کې اخلاص نه دا د ځان سره زیاتې وکړو. ولی په دنیا کې ځان وکړو تکلیفونه یې تیر کړو، آخرت کې د ثواب نه محرومه شو، دا د ځان سره زیاتې دی. للفقراء الذین د پاره د محتاجو هغه کسانو احصرو چې بند شوي دي فی سبیل الله په دین د الله تعالی کې په لاره د الله تعالی کې لا یستطیعون طاقت نلری دربن فی الارض د ګرځیدو په ځمکه کې یحسبهم الجاهل اغنیاء گمان کوي په دې معنی نافوا د مالدارو من التعفف د وجد سوال نکولنا تعرفهم پیجنی بدیلرا بسیماهم په نخو نخانو د دې باندې لا یسالون الناس الحافا سوال به نه کوي د خلکو نه په وازه خوله باندې وما تنفقوا من خير آغا چې خرج کوي تاسو سمال فإن الله به عليم نو یقینا الله تعالی په دې باندې پوه دی. پنځم امر د اشپګو امور نه ذکر کیږي او هغه بیان د مصارفو چې خرچه به تاسو په چا باندې کوئ. نو دلته فرمایي للفقراء الذين اوس د تخی چې هغه کم خلق دی محتاجه هغه کسان احصرو فی سبیل اللہ چی بنشوی دی پا دین دا اللہ تعالیٰ کی پلار دا اللہ تعالیٰ کی کاغا امام رازی رحمت اللہ علیہ تی طالبان مراد اخلی آغا طالبان چی دا اللہ پا دین کی دا علم دا زدکر دا پارا اغی بنشوی دی تجارت او لین دی نشکولی رزش پا پا خپل سبق کی لگیا دی چی منگ با سنگا علم حاصلو او منگ با سنگا دا علم زدکو. نو دا غی دا فارا چه کم خلق بندی ده پا آغا طالبانو مانه پا دا غی خلقو مانه تاسو خپل دا زکات او صدقات دا دی مالون خرچه کئی. دارنگی آغا کسان چه دا اللہ پا دین که جهاد دا فارا تلی دی او جهاد لچه لرشی نروس تو سوک پاتی شی دا غی اهل و ایال او بچی پاتی شی، نو کم خلق چه دا اللہ پا دین که اغی بندی دی جهاد لتلی دی یا طالب علم دی طلب د علم د پاره تلی دی احشرو فی سبیل الله بندی د الله په لار کې نو پاغي باندې خرچه وکي. لا یستطیعون ضربن فی الارض طاقت نلری د ګرځیدو په ځمکه کې. ولی کتاب مشغوله کړی دی، زده کړې مشغوله کړی دی، د الله په دین کې چې کوم دی کوششونه کوي هغې مشغوله کړی دی، نو طاقت نلری د ګرځېدو په ځمکه کې. مطلب دا چې کوم سړی تجارت کوي نو په ځمکه باندې یو ځای ته بل ځای ته حرکت ګرځي را ګرځي، او دی دا حرکت کوي نو بیا هغه خپل علم ته پاتې کیږي، نو دی طاقت نه لري د ګرځېدو په ځمکه کې چې تجارت وکړي. یحسبهم الجاهل اغنیا اګومان کوي په دې معنی ناپوا د مالدارو من التعفف د وجه د سوال نه کولو نه. نو ناپو خلق اغي وي وګور تک سپيني چولي دي طالبانو تک سپين پټکي والي دي کولي پیزار ولی ځان صفا ساتي کم سړی چې دین والی دی به ځان صفا ساتي او په حدیث کې عمرازی الطهور نصف الایمان صفائی چې کم دی نو دا نیم ایمان دی یا طهور شطر الایمان په حدیث کې راځي چې صفائی چې کم دی دا ایسه ده د ایمان نه نو د دې وجه نه دی ځان صفا ساتي نو خلق فی یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې باندې وګوره سپینه کپړه یې چولې ده ښکلې ټوپۍ په سر ده ښکلې پیزار و سره دی دی باندې خود زکات نه کیږي الان کیا محتاج ای خو دا خلکو نه سوال من التعفف د سوال نه کول نه چانه غواړي نه غواړي نه چانه تعرفهم بسیماهم پیجنی مدی لرا په نخو نیخانو د دی باندې عقلمند سړی دا عقل نه کار اخلي چیر دا مسافر دی راغلی دی او یا په دې کلی کې دی خدای سار نه زمینم چې ماخام پورې دی په علم کې مشغول ای نه عقلمند سړی سوچو کی یاره دا دل دا سپینی کپڑی دا سپلی دا پیزار دا دا خوراک یاره دا دی دا پار خو لازم بندوبست پکار دی نو آغا پی اکلمن خلق پی پویگی نو آغی بیا دا سی انسان مانه خرچه کئی او چه ناپوی نو آغا یاره دا مالدار دی سپینی چولی دی لا یسألون الناس الحافا سوال نکی دا خلقو نپواز خلمانه چار چاته خلواز کړي چې مال راکا د سوال متعلق آیا سوال چې کم دی نو د دې سیسیت په اسلام کې نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی سره د سحر او بیګا خوراکو د سحر او د ماخام خوراکو نو سوال د دې لپاره ناجایز دی او په بل یو حدیث کې راځي چې سکسان رالل او هغوی په جنت البکی کې بچی کینول او سامان او خو سره وه نو بچو ورته ووی چې نبی علیه السلام څخه لړ شه زموږ دپاره د خوراک څه ته وغواړه نو هغه چې لړ یو سړی هلته ناست و هغه د نبی علیه السلام نه څه غوښتل نو نبی علیه السلام ورته وی چې ما سره نشته نو هغه سړی چې څنګه داسې روان شو نو په غوسه کې خبرې وکړې چې هله چې د زړه غواړي هغې له ورکی نو نبی علیه السلام هغه خبرې واورېدې نو نبی علیه السلام وفرمایل چې چا سره سلویخ اوږې دانی یي نو هغه به چې کم دی نو سوال نه کوي نو دغه هم حدیث دی چې یو انسان سره د دومره خوراک یي نو په کار دی چې دی سوال نه کوي او دارنګې سوال هغه د چا دپاره ناجایز دی چې دی قابل د مزدورۍ دی او دی مزدوري نه کوي او سوال کوي نو د داسې سړي دپاره سوال کول نه دي په کار دارنګې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د سوال د مال د ډېرېدو دپاره سوال کوي چې مال می ډېر شي نو د اور سکورټي د ځان دپاره جمع کړي په بل حدیث کې راځي چې کم یو سړی سوال کوي نو د قیامت پرز د ده په مخ باندې به غوښه نی ولې چې د سوال کو په دنیا کې دا شریف مخ چې کم دی د شرافت ځای چې کم دی دا د ذلیله کړی و دی د مالدارۍ دپاره د سوال کو نو سوال د مالدارۍ کولو دپاره چې مال می زیات شي د قیامت پرز د داسې سړي په مخ باندې به چې کم دی نو غوښه نی نو د دې وجې نه امام غزالي په احیاء العلوم کې لیکي څو نقطې لیکي د هغې نقطو نه یو دا نقطه هم دا ده چې دا انسان چې الله تبارک وتعالی په لاره کې دې خرچ کوي او سوال کوونکو له ورکوي نو د دې انسان د الله تبارک وتعالی سره وعده کړی چې زبستا احکام منم زبستا د دین امداد کوم زبستا چې کوم اجزانی زمونږ په معاشره کې زبه د غي امداد کوم نو دا د ده لپاره امتحاني چې یو سړی راشي او د ده نه سوال وکړي چې آیا دی په دې وعده باندې پوره خیجي او کنه خیجي نو د دې وجه نه چې کوم خلق محتاج ای او هغوی سوال کوي په کار دي چې د هغې اجت سړی برابر کړي د هغې ضرورت برابر کړي الله تبارک وتعالى ستا اخلاص تا او ستا عمل تا ګوري د الله په نیز باندې با ته د اجر او د ثواب نه محروم نشي نو دا خلک سوال نه کوي په وازه خوله باندې نو دا سه خلکو باندې هم خرچي کوي او په علامو باندې پیجنې و ما تنفقو من خير هغه چې خرچ کوي تاسو سمال فإن الله یقینا الله تعالی چې دی به علیم په دې باندې پوهه دی تاسو چې څه خرچ کوي نو الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه ده. مطلب دا چې تعالی د دې خبري شجاعت او تعالی د دې خبري الله تبارک وتعالى د طرف نه د وادي او تعالی د بدلي ورکولو د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو قسم لا تا سره وعده کیږي چې الله تبارک وتعالى ستاسو ورکړم باندې کپټي ورکای کخکارای ورکای دا الله د علم نه بهر ندی. نو چې کله دا الله تبارک وتعالى د علم نه بهر ندی نو ته به د اجر او د ثواب نه محروم نه شې. لیسا علیک هداهم نشته د پتا باندې توفیق د هدایت ورکول دوی ته ولیکن الله یهدی من یشا لیکن الله تعالی چې دی توفیق ورکی هغه چاته چې خوښ شي. وما تنفقوا من خیر هغه چې خرج کوئ تاسو سمال فلی انفسکم نو دا ستاسو د نفسونو دپاره ده یعنی پیدا ستاسو د نفسونو دپاره ده. وما تنفقونا او خرج مه کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر دپاره د طلب د رضامندتیا د الله. وما تنفقوا من خیر هغه چې خرج کوئ تاسو سمال یوفا الیکم نو پورا بدر کړی شي تاسو ته انتم لا تظلمون او تاسو سره به زیاتې ونشي یا ستاسو په اجر کې به کمې ونشي. للفقراء الذين دپاره د محتاجو هغه کسانو احصروا فی سبیل الله چې بند شوي دي په دین د الله تعالی کې په لاره د الله تعالی کې. لا یستطیعون ضربا فی الارض طاقت نه لري د ګرځېدو په ځمکه کې. یحسبهم الجاهل گمان کوي په دې باندې ناپوه اغنیا ادم مالدار من التعفف د وجه د سوال نکولنا. تعرفهم پیجن بدی لرا بسیماهم په نخو نخانو د دی باندې. لا یسالون الناس الحافا سوال نکی د خلکو نه پواز خلو باندې. وما تنفقوا من خیر آغا چې خرج کوئ تاسو سمال فان الله به علیم یقینا الله تعالی په دی باندې پوه دی.